Numer! Z bylu na bicie, a na tym bicie ja, numer raz. To jest tak zwana historia jednego dnia, czyli dzień świstaka w moim wykonaniu. To się dzieje, wiesz? Znów pada deszcz, za oknem budzą mnie krople w parapet. Nadchodzi nowy dzień, włączam TVN i sprawdzam datę. Godzina wczesna jak na mnie, dobrze, że latem robi się jasno wcześnie, chyba że się kładę. Przez jedno oko patrzę, dzień dobry, mówi mi Prokop, coś tam słyszę o napadzie z bronią przy galmoku. Otwieram drugi i budzę się na nowo. Powtórka z na wspólnej się dzieje, wie słowo. Muszę się zbierać na robotę prędko do SDI-a. Pędzę Wilanowską ponad setką. Misiaczki suszą w połowie, więc zwalniam deczkę, uśmiechając się pod nosem, bo klasycznie tu sterczą, znów się spóźnię. Ale u mnie to normalka, raczej w normie. Zawsze spoko jak moja marka. Bez tej roboty bym się nie ogarniał. To taki bodziec, żebym ogólnie nie zwalniał. Do roboty, ziom, weź ogarniaj, ziom, weź do żony, dzwon, na nagrywkę, koń. Czasami ciężko się połapać, żona rap i praca, to mój tak zwany dzień świstaka. Do roboty, ziom, weź ogarniaj, ziom, weź do żony, dzwon, na nagrywkę, koń. Czasami ciężko się połapać, żona rap i praca, to mój tak zwany dzień świstaka. Odbędziłem swoje, dzwoni żona, co jest? Wychodzę za kwadrans, będę jechał w twoją stronę. Zgarnę cię z pracy i pojedziemy coś zjeść, bo nie ma nic na chacie, poza tym można się przejść. Kolejna część tej historii trochę schodzi z kursu, bo jak już wiesz, wiąże nas więź tego samego nurtu. Chociaż delikatnie olewam wszystko i niechcący nie dojrzałem do roli faceta, to taki detal w naszych relacjach małżeńskich. Wybacz skarbie, że czasem nie ogarnę jakichś kwestii. Ja mam to we krwi, po prostu taki jestem. Co mam zrobić dzisiaj, wolę zrobić jutro bez spin. Idziemy dalej, awantura nadciąga. Żarcie było pyszne, ale moja żona się wymądrza. Już czuję parcie, będzie Armagedon, ale i tak ją kocham bardzo za wsparcie. Do roboty, ziom, weź ogarniaj, ziom, weź do żony, dzwon, na nagrywkę, koń. Czasami ciężko się połapać, żona rap i praca, to mój tak zwany dzień świstaka. Do roboty, ziom, weź ogarniaj, ziom, weź do żony, dzwon, na nagrywkę, koń. Czasami ciężko się połapać, żona rap i praca, to mój tak zwany dzień świstaka. Dojeżdżamy pod chatę na Wilanów, za sobą mamy burzę z piorunami, ostro lało. Telefon nagle przerywa ciszę, halo? Ty, dopisałeś już mordeczko? Studio dopiszę, żegnam się z żoną i cisnę dzielnie na bazę. Dziś kolejny dzień nagrywek w WFD się ukaże. 13 numer w kolejności zdarzeń, numer raz solo. Dzisiaj sporo miałem wrażeń, co by tu skreślić. To już trzecia 16, na rzeczy jest temat, to osiągnięcie jak na dziadka. Już tylko return i fajrant, fajna sprawa. Posłuchać nowy zwrotek jak zaraz będę wracał. Ulice puste, mój wóz i Warszawa. Jedziemy powoli, bo znów stoją stróże prawa. Dojeżdżam pod dom, też dalej napierdala. Idę w kimę, bo jutro robota od rana. Do roboty, ziom, weź ogarniaj, ziom, weź do żony, dzwon, na nagrywkę, koń. Czasami ciężko się połapać, żona rap i praca, to mój tak zwany dzień świstaka. Do roboty, ziom, weź ogarniaj, ziom, weź do żony, dzwon, na nagrywkę, koń. Czasami ciężko się połapać, żona rap i praca, to mój tak zwany dzień świstaka. Do roboty, ziom, weź ogarniaj, ziom, weź do żony, dzwon, na nagrywkę, koń. Czasami ciężko się połapać, żona rap i praca, to mój tak zwany dzień świstaka. Do roboty, ziom, weź ogarniaj, ziom, weź do żony, dzwon, na nagrywkę, koń. Czasami ciężko się połapać, żona rap i praca, to mój tak zwany dzień świstaka.